Útok hada. Andrea de Villefort ze zkušenosti věděla, že nalačný žaludek klidně zvládne i třetí šálek kávy. Nalila si ho, posadila se k počítači a po chvíli váhání si z nelegálně získaných přístupových účtů vybrala jeden, pod nímž se přihlásila k agenturní síti. Pak se soustředila na obsah paměti svého fotoaparátu. Za 2 hodiny, které strávila ve Strasseho bytě, stačila ofotografovat víc než 200 listů a teď musela prostudovat jeden za druhým. Zevrubně procházela obsah a pokud se jí zdál zajímavý, snažila se dohledat kompletní složku daného případu v agenturním archivu. Pro připojení používala identitu agenta seniora Chotovského, který už zemřel, ale díky administrativnímu opomenutí o tom systém nevěděl. Už vícekrát se jí tento postup osvědčil. Hned při třetím pokusu byly informace pro obyčejného agenta nepřístupné. Váhala jen chvíli. Šlo o hodně, dříve nebo později bude muset vytáhnout všechny zbraně. Spoustu bojovníků stálo váhání život. Zalogovala se ještě jednou, ne pod jménem Chotovský nebo Villefortová, ale pod jménem komtesa Andrea de Villefort. Jméno neznámé, zablikalo výstražné hlášení, pak se opět objevilo obvyklé rozhraní, ale s černým lemem oznamujícím, že přihlášený má maximální přístupová práva. Znovu se dala do studia a za 2 hodiny získala přehled, na kterých případech Johann Strass zpracoval. V rámci objektivity panoval v agentuře nepsaný zákon, že právníci přicházející přímo do styku s vyšetřovanými agenty nezbírali data, která sloužila k obvinění. Veškerou agendu obvykle zpracovával člověk v pozadí, jehož jméno zůstávalo utajeno. Podle dokumentů, které teď měla k dispozici, to však vypadalo, že Kovářovo obvinění nespracovával sám Strass, jak původně soudila. Pouze vypracovával některé dílčí analýzy provinění, zejména proti legislativě platné v cílových světech misí. Znechuceně zavrtěla hlavou. Dávno zapomněla, že tahle pitomá pravidla ještě platí. Odpoledne měla jména 3 lidí, pro něž Strass tyhle expertízy na Kováře vypracovával. To nic neznamenalo, protože práce vyšetřovatelů se často překrývaly a oblasti jejich zájmu někdy vytyčoval i sám killer. Člověk pak nemohl zdánlivě najít žádné logické vazby. Horší bylo, že Villefortové ani jedno jméno, k nímž se tak pracně dostala, nic neříkalo. Gregor Hanson, Orlando Vitorocky, Dimitriev Ferguson. Všichni z divize vnitřních záležitostí. Možná by měla přece jen sledovat druhou linii, pohlédla na tabuli se seznamem mužů. Bude to jednodušší. Odhodlaně sáhla po telefonu a okamžik uvažovala, kým začít. Oswald Keller, napadlo ji. Byl vášnivý a současně buldočí povahy. Párkrát ji před ním varovali, že nikdy nikomu nezůstává nic dlužný. Uvažovala, kolik mu dnes bude let. Hodně přes 50, tak na půl cesty k 60, vzpomenula si. A měl opravdu originální smysl pro humor, vzpomínka byla tak nečekaně živá, až se usmála. V primárním agenturním seznamu číslo nenašla, musela ho hledat déle, Keller už nebyl v aktivní službě, měl statut spícího agenta a to na vlastní žádost. Poslouchala vyzváněcí tón a snažila se odhadnout, kam se vlastně dovolá. Prosím. Ozvalo se, hlas doprovodilo šplouchání vody a smích odněkud zpovzdálí. Villefortová představila se Andrea. Mohu mluvit s panem Kellerem. Prosím, kdo volá? Věděla, že mluvila zřetelně, spíš to vypadalo, že tazatelka nevěří vlastním uším. Villefortová zopakovala. Oswalde. Holky. Volá nejlepší milenka na světě. Prosím. Tentokrát nechápala Andrea. Přijedete. Udělali bychom s vámi speciální číslo. Andrea se v jejím švitoření ztrácela, naprosto netušila, o co se jedná. Oswald Keller. Jsi to opravdu ty, Andrej. Tenhle hlas poznala okamžitě. Cítila v něm množství vykouřených doutníků, pár kilogramů navíc a o něco křehčí žíly a tepny. Jo, jsem to já. Co znamenalo, to volá nejlepší milenka na světě. Oswald se zasmál. Po tom, co jsme se rozešli, jsem si uvědomil, že mě to harcování po světě nebaví, že už ho mám fakt plné zuby. Chtěl jsem se usadit. Jenomže věděl jsem, že jen tak sedět na zadku dlouho nevydržím. Rozhodl jsem se proto otevřít klub. No a u klubu, zvlášť tady v Kalifornii, je název zatraceně důležitý. Nakonec jsem se rozhodl pro jméno Andrea de Villefort, nejlepší milenka. Skvělé, ne? A přitáhlo to lidi. Zeptala se suše Andrea. Sypiš. První, co přišli, chtěli vědět, co ten divný název znamená. A teď už jsem zavedený, mám tu spoustu krásných holek, pár slušných jevištních čísel. A každý rok bandu zvědavých turistů, kteří se přijdou zeptat, co ten podivný název znamená. Mám tady o tobě i takovou informační brožurku. To stačí, zarazila ho. Dokonale si dokázala představit, jak se Oswald baví. To byl celý on. Na pointu vtipu dokázal čekat celé roky. Nepředpokládám tedy, že by ses mi chtěl jakýmkoliv způsobem mstít, skonstatovala. Přijeď, jsi zvána. Vem s sebou i nějakýho svýho kámoše. Zareagoval se smíchem. Pokud se bude dobře jmenovat. Já vím, otevřeš si třeba ještě jeden klub, řekla rychle, měj se, ahoj, a zavěsila. Na další vtípky už opravdu neměla náladu. Tak tohle nevyšlo, vzpamatovala se po chvíli a začala schánět čísla na vyšetřovatele z vnitřního. Najednou se jí to zdálo jako ta snazší cesta. Do večera stihla rozhovor s Dimitriem Fergusonem, Vitorockým a dvěma bývalými starými známými k tomu. Ferguson s ní zpočátku vůbec nechtěl mluvit, ale nakonec se rozhodl jinak a sdělil jí, že podle jeho soudu byl celý proces zbytečný a příliš mnoho lidí vynaložilo přemrštěné úsilí kvůli ničemu. Vitorocký připadal jako naprostý studený čumák, pro kterého je optimalizace chodu Equilibrii Ferrarius vším. Podezření, že procesu s JFK věnoval nějakou speciální pozornost, ho téměř urazilo, v tom smyslu, že by se pak nemohl zabývat důležitějšími záležitostmi. Oba její bývalé milence její zavolání jednoznačně překvapilo, příjemně překvapilo a u všech vycítila, že by nebyli proti případnému obnovení jejich známosti. To by mi tak scházelo, povzdechla si, když zničeně vstávala od stolu. Celý den proseděla, nepostoupila nikam, nebo téměř nikam, a celkově z toho všeho měla mizernou náladu. Zazvonil telefon, číslo patřilo agentuře. Kristýna, nezajdeme si na večeři. Nešlo o večeři, ale o informace. To bylo jasné. Mám tě někde vyzvednout. Půjdu si ještě zaplavat. Sejdeme se u mafiána. Kristýna bez ptání nadiktovala adresu. V 6 domluveno. Hovor byl stručný. Nikdo se rád nevybavoval o soukromých věcech, když si myslel, že je odposlouchávaný. Andrea de Villefort se zarazila. Opravdu nepodléhala paranoje. Spíš ne, usoudila. Šlo o život. O životy. Nakonec si také zašla zacvičit. Nejprve se prohřála a pak se hodinu soustředěně věnovala protahování. S uvolněním svalstva přišlo i uvolnění mysli, z meditativního stavu ji vytrhl až vjem cizí soustředěné pozornosti. Zjistila, že zatímco stojí se zavřenýma očima na jedné noze a druhou má vytaženou téměř kolmo vzhůru, pozoruje ji velký chlap ověšený svaly od hlavy až po paty. K čemu to je? Zeptal se posměšně. Něco jí na něm vadilo, ale nedokázala rozpoznat co. Možná jen nebyla zvyklá v tělocvičnách na takový přístup. Lidé si většinou hleděli svého. Pomalu nohu sklopila dolů a měkce na ní došlápla. A k čemu je tohle? Ukázala na Rýpalovi obludně mohutné ruce a zamířila do šatny. S Kristýnou se náhodou setkala už na parkovišti kousek od adresy restaurace. Její Porsche se proti velkému Land Roveru vyjímalo jako trpaslík proti obrovi. Junior agentka právě vystupovala, spíš se skakovala. Když z toho slézáš, sukně se ti vyhrne hodně nahoru a poskytuješ náramnou podívanou. A zdarma, řekla Andrea na uvítanou. Obě vzbudili značnou pozornost mužů okolo, ale nikdo z přítomných nevypadal, že by je sledoval z jiného než ryze soukromého zájmu. Alespoň něco pozitivního tenhle den, povzdechla si Kristýna. O tobě ale platí úplně to samé, když se soukáš do té své nízké potvory, vrátila jí to. A nevšimla jsem si, že bys vybírala vstupné. Máš pravdu, nepřela se Villefortová. Je to jeden z důvodů, proč jsem si tenhle sporták pořídila. Vitevskou odvezli, přešla mladší agentka k tématu, jakmile se úzkými uličkami začaly proplétat k restauraci. Zavřeli ji. Zděsila se Andrea. Ne, řekla bych, že k výslechu nebo pohovoru. Chovali se zdvořile. Vnitřní jsou vždy zdvořilí, zavrčela Villefortová. Kdo tam byl? Dokážeš je popsat. Každý hlavní vyšetřovatel má svůj tým, některé znám. Pomohlo by, kdybych zjistila, kdo se do nás naváží. Zatímco spolu hovořili, dorazili až k restauraci u mafiána. Dokážu, přitakala Kristýna, byli tři, velel jim menší chlap s hnědými vlasy, lehce vlnitými, měl úzce posazené oči. Prosím u stolu, budu si dělat poznámky, zarazila ji Villefortová. Sotva číšník zahlédl Kristýnu, bez ptání je zavedl k rezervovanému stolu v jednom z malých salonků. Vidím, že si tu známá, usoudila Villefortová. Dobrá pizza, vynikající saláty a neodolatelné presso. To se počítá, vysvětlila Rustová. Sotva se usadili a objednali si. Vrátila se bez vybízení k popisování agentů vnitřního. Andrea jí soustředěně naslouchala a občas si něco poznamenala. Máš skvělý pozorovací talent, zhodnotila nakonec informace, které dostala. Ne. Učili nás to v agentském kurzu, mávla rukou Rustová. Dalo mi to spoustu práce, prý to ale má být užitečné. A, myslím, že naše jídlo právě přichází. Prvních několik soust absolvovali v tichu. Kdy se objeví Frank? Přerušila mlčení Rustová se sklenkou červeného v ruce. Hlas měla najednou o trochu upjatější. Nevím. Snaží se nás rozdělit, zaplavují oddělení množstvím nejrůznější práce, abychom nikdy nebyli pořádně spolu. Ale zeptám se von Wondera a dám ti vědět, probrala se Villefortová z vlastních myšlenek. Mladší žena o svém problému mluvit chtěla, jinak by o něm nezačínala. Proč jste se vlastně rozešli? Zeptala se proto přímo. Protože je kyborg, vypadlo z Rustové. A tobě to vadí. Zarazilo Villefortovou. Při hovoru nenápadně pozorovala dva muže, stojící u závěsu zakrývajícího vchod na toalety. Už dříve si všimla, že ji s Kristýnou pozorují a přitom se o něčem domlouvají. Když zaregistrovali její pohled, okamžitě se vytratili. Ne. Nejprve jsem si myslela, že ano, ale pak jsem si sama uvědomila, že je mi to fuk. Vadí mi, že mi to neřekl, že jsem se to dozvěděla od někoho jiného. Ach tak, došlo Villefortové. On si snad myslel, že kvůli tomu s ním přestanu chodit. Že se ho začnu štítit. Vybuchla mladší agentka. Kristýna Rustová teď trochu odporovala sama sobě, ale Villefortová ji nechala přitom. Řekl by ti to, jen na to potřeboval trochu víc času. Psychika kyborgů je, prostě Frank Bormann je až nečekaně citlivý a jemný muž, doplnila ji Kristýna Rustová a povzdechla si. Jo. Nechala jsem mu vzkaz, vyskytovala jsem se na místech, kde bych se s ním mohla potkat. Ani ťuk. Zmizel, neozval se, nic. Sakra, on by se mi měl omluvit, ne já jemu. Nebo aspoň dát o sobě vědět. Mám o něho strach. Villefortová mlčela a trpělivě naslouchala. Už dávno se naučila, že někdy je to nejlepší, co může jeden člověk pro druhého udělat. Víno dopito, jídlo dojedeno, je čas jít, řekla najednou překvapeně mladší agentka. Fňukala jsem s takovým nadšením, že mi to nějak uteklo, zatvářila se trochu rozpačitě. Komtesa Andrea de Villefort zvedla ruce v hraném gestu rezignace. Alespoň měli ti chlápci, co na nás nahoře čekají, dlouhou chvíli. Třeba je to přestalo bavit. Rustová si svou společnici pozorně přeměřila, Villefortová přímo vnímala, jak přepíná do ostražitého módu chování. Nikoho nevidím, řekla mladší žena. Jsou venku, myslím, že na nás budou čekat na ulici k parkovišti. Touhle dobou, podívala se na hodinky, už je šero a panuje relativní klid. Máš zbraň, Rustová zavrtěla hlavou. Bohužel ne. Netušila jsem, že ji budu potřebovat i mimo službu. Přichází těžké časy, poznamenala suše Villefortová. Pojďme, jsou jenom dva. Uvidíme, co jsou zač. Zkusíme projít jinudy nebo utéct. S pozdním večerem žár letního dne ustoupil, ale beton dál sálal na akumulovaným teplem. Sotva vyšli ven, odlepili se od stěny ulice dva stíny a blokovali jim ústupovou cestu, ve dveřích restaurace se objevil velký tlustý muž. Ten se zřejmě měl postarat o to, aby případný odcházející host nic neviděl. Z uličky vyšli další čtyři, Villefortová mezi nimi poznala kulturistu z posilovny. Takže šli po ní. Nejlepší bude utéct tamtudy, každou stranu hlídá jen jeden, navrhla šeptem Kristýna Rustová. Senior agentka s uspokojením zkonstatovala, že mladá žena se sice bojí, ale má svůj strach pod kontrolou. Tak to bylo správné. Čtveřice se pomalu blížila, na obličejích masky sebevědomí a pohrdání. Villefortová si uvědomila, že takových už viděla spousty. Na různých místech, v různých časech. Nájemní bejci jsou prostě všude stejní. Jistým způsobem primitivní, s duševním handicapem, který z nich dělá brutální automaty na ubližování. Tvé rozhodnutí utéct je určitě správné, ale já bych se ráda zeptala, kdo je poslal. Vezmi si toho vlevo, pronesla polohlasem a ukázala na nejmenšího z útočníků s malým dřevěným obuškem v ruce. A ty? Nechápala stále plán Rustová. Já si vezmu ty zbylé, odpověděla komtesa Andrea de Villefort a udělala první uvolněný krok vstříc svým nepřátelům. Mladší žena jen polkla. Její společnice měla víc tváří než jednu a ona teď zahlédla část osobnosti, kterou obvykle skrývala pod povrchem. Bála se, ale nemohla dopustit, aby se André dostal někdo dozad jen proto, že neudělala svůj díl práce. Muž s dlouhými vlasy staženými do ohonu při pohledu na Andreu pohrdlivě mávl řetězem a předešel své kumpány, aby byl první. Rustová ustoupila trochu stranou. Co teď, sakra? Jak má začít rvačku? Vždy byla připravena se jen bránit. Část nejistoty se jí odrazila ve tváři, chlap, k němuž se přiblížila, po ní sáhl, aby si ji přitáhl blíž. Zdvojeným úderem ho praštila do loketní jamky, pak do ramenního kloubu. Na okamžik stuhl, obličej skřivený bolestí. Rustová odskočila, současně si uvědomila, že měla pokračovat, využít okamžiku, kdy ji protivník podcenil a dorazit ho. Teď to bude horší, došlo jí, když se na ní vyřítil plnou silou, poháněný vztekem a ponížením zran, které mu zasadila. Andrea de Villefort vyškubla útočníkovi řetěz dřív, než se stačil o cokoliv pokusit, muž jen nechápavě pozoroval svou prázdnou ruku. Nechala ho být jeho meditaci, bleskově ustoupila a hlavice teleskopické kobry jí prosvištěla kolem hlavy, současně zachytila ruku a bleskovým potáhnutím donutila útočníka, aby udělal ještě jeden krok dopředu, tím jí nastavil celý pravý bok. Bez velkého spěchu ho s rozmyslem bodla do stehna. Noha se pod ním prolomila, klesl k zemi jako bitevní loď, která dostane zásah pod čáru ponoru. Kristýna Rustová dokázala vzdorovat náporu jen okamžik, žádná z jejich ran nebyla tak silná a přesná, aby nepřítele zastavila. Už ji měl u sebe a využíval své větší fyzické síly. Pěstí se ho pokusila praštit ze spodu do brady, pak do volných žeber, jak jí to vtloukali do hlavy, ale bez účinku. Byl silnější a odolnější, než zpočátku vypadal. Čupko, to tě bude mrzet, zasípěl a pokoušel se jí zkroutit ruku, aby ji dostal pod kontrolu. Ta děvka má nůž. Bodla mě. Naříkal muž na podlaze. Známý z posilovny vykročil vpřed. Postupoval opatrně, ruce v obraném postoji, nohy posunoval těsně nad zemí. Villefortová ze zkušenosti věděla, že velcí silní muži rádi spoléhají právě na své fyzické dispozice. Tenhle se nože nebál a očividně věděl, co dělá. Zahoď ten nůž. S ním to pro tebe bude mnohem horší, slibuju, zavrčel. Frajer s řetězem se rozhodl, že Villefortovou nechá šéfovi a vyrazil na pomoc svému kumpánovi, který se potýkal s druhou ženou. Komtesa zdánlivě jen netrpělivě mávla rukou, nůž, který ještě před okamžikem držela v prstech, zmizel, aby se v dalším okamžiku objevil v levé hýždi řetězomilce. Kristýna Rustová zoufale bojovala, aby se dostala z klinče. Věděla, že pokud se jí to nepodaří, je to její konec. Z bezprostřední blízkosti ji tloukl vztekle do hlavy, rány sklouzávaly a odíraly jí tvář. Každá zatraceně bolela. Konečně se jí podařilo na okamžik uvolnit jednu ruku sevřenou mezi jejich těly, sáhla mu do rozkroku a stiskla. Zařval a vytrhl se jí. Málo stiskla, proklela se, měl ležet bez sebe na zemi. Tvář rudá vzteky, pěst rozmazaná rychlostí. Nějak se ráně vyhnula, najednou držela ruku v loketním zámku. Podvědomně nasadila páku, muž stuhl a poddával se jejímu tlaku. Nemůžu mu přece jen tak zlomit ruku, lekla se, pak si připomněla předchozí okamžiky, krev stékající jí po obličeji a bolest. Dokončila, co začala, zapraštění kloubu s ní. Otřáslo do morku kostí. Muž padl k zemi, asi sténal, ale neslyšela ho, napůl v šoku se otočila ke své společnici. Dvoumetrový kolos vyrazil v okamžiku, kdy Villefortová hodila nůž. Rychle a ultimativně. Komtesa se odrazila do výšky, muž pozvedl kryt, ale nárt její pravé nohy prosvištěl kus před ním. Útočník pokračoval v pohybu, výskok komtesy však nekončil, dostala se výš, než se zdálo možné. Trup v rotaci předstihl zbytek těla, pak se vzduchem mihla její druhá noha, pata obešla kryt a křísla o spánek, hnaná silou dokonale koordinovaných 62 kg trénovaného těla. Svalovec padl na místě a zůstal ležet jako mrtvý. Kristýna Rustová zírala na sténající chlapy na zemi okolo nich. Jeden se snažil odplazit, druhý se držel za nohu, třetí ležel v bezvědomí. Jejich kumpáni dávno moudře vyklidili pozice. Nikdo se ani nehne, pronesla suše Villefortová. Nebudu to říkat dvakrát. Kristýna Rustová pohlédla na muže svíjejícího se bolestí u jejich nohou, spatřila ruku zvrácenou v nepřirozeném úhlu a uvědomila si, co mu provedla. V dalším okamžiku už hluboce předkloněná zvracela. Andrea Villefortová k ní přistoupila a podala jí kapesník. Poprvé je to vždycky takové, to přejde. Sakra, sakra, sakra, klela mladší agentka stále v předklonu, před očima zbytky večeře. Sakra, zašpinila jsem si lodičky, dokončila. To je lepší přístup, potvrdila Villefortová. Mám ještě jeden kapesníček. Těch bod by bylo škoda. Tady je. Pak se přesunula k muži, kterého trefila nožem do zadku. Bez skrupulí vytáhla čepel z rány a otřela si ji do bundy. Muž ležící na břiše se k ní vystrašeně otáčel, ale zvednout se neodvážil. Téměř konejšivě mu položila dlaň na zátylek. Kdo vás najal? Zeptala se klidně, pak bez výstrahy trhla rukou a udeřila jeho obličejem o asfalt. Nos to nevydržel a změnil se v krvavou bambuli. To přece nemůžeš, vyhrkla šokované Kristýna Rustová. Andrea de Villefort se na ní vážně podívala. Jak si myslíš, že by se vedlo nám? Možná nedostali rozkaz nás zabít. Třeba jen stlouct, abychom zůstali pár měsíců v nemocnici. Taky by se z nás mohly stát slintající trosky s poškozeným mozkem. A jsem si jistá, že bychom museli vyhledat vaginálního chirurga a navštívit venerologa. Když se tak na ně dívám, znovu udeřila tváří o asfalt. Kdo vás najal? Rustová se podívala na muže, kterému zlomila ruku. Zdravou rukou si kryl hlavu a celý se třásl. Já nevím, nevím, rozplakal se. Kšeft zařídil Fíča. Rustová se podívala na zkušenější kolegyni, ta jen nepostřehnutelně přikývla. Mladší agentka si dřepla ke zraněnému a položila mu dlaň na zátylek. Fíča je kdo? Zeptala se klidně. Fíča leží tam, blekotal vystrašený muž a pohlédl směrem k obrovi, který se právě probíral z bezvědomí. Máme štěstí, zhodnotila skoro nespokojeně Villefortová. Myslela jsem, že je mrtvý. Přistoupila ke svalovci. Tak, Fíčo, pěkně hloupé jméno na někoho, kdo vypadá jako ty, nemáš náhodou problémy se ženskýma. Kdo tě najal? Rustová si přála, aby muž promluvil. Toužebně si to přála, protože nechtěla, aby jí komtesa ukázala ještě víc ze skryté části své osobnosti. Z jedné strany její postup chápala, z druhé se ho děsila.